राम श्रद्धे समझी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सिद्धांत है एक परमात्मा ही है बस, उनके सिवा कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। इससे पहली बात यह है, सब संसार के मालिक भगवान है, यह पहली बात है। दूसरी बात है कि ये सब भगवान है, भगवान भगवान ही अनेक रूप से बने हुए, अनेक रूप से परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए, सब परमात्मा ही है। इसके बाद पहले हुआ कुछ नहीं, बने कुछ नहीं है, एक परमात्मा तत्व ही है। बना बनाया कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एक परमात्मा है। जिसका वर्णन नहीं होता जो परमात्मा है, एक ही आखिरी है, एक परमात्मा है। अपने ये मध्यम दिशा है, ये मध्यम चीज है, परमात्मा है, ये ठीक है। इसको जानो कि परमात्मा है, अनेक रूप से है, वे परमात्मा ही है, अनेक रूप से। कहीं जड़ है, कहीं चेतन है, चेतन में कहीं स्थावर है, कहीं जंगम है, जंगम में कहीं उद्भिज है, स्थावर है, कोई स्वेदज है, कोई अंडज है, कोई जलायुज है वो ही। कई जलचर है, कई थलचर है, कई नवचर है, वही है। ये अपनी स्थिति है, अपनी स्थिति अपने वर्तमान में क्या परमात्मा ही है, कई जलचर, कई थलचर, कई नवचर, कई है जो सावर है, उद्भिज है, ये अंडज है, कहीं शेदज है, कहीं जराज है, वही है परमात्मा। अनेक रूप से बने हुए है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु अनेक रूप से बने हुए। भूखों के लिए अन्न बन जाते, प्यासों के लिए जल बन जाते, और शिव है तो खबर बन जाते हैं, प्रभु ही बनते हैं। और ये जिनके लिए बनते वो भी प्रभु है, जो बनते वो भी प्रभु है, बढ़ते बढ़ते प्रभु है, प्रभु की लीला है, ये लीला है, ये स्वरूप है और ये चेष्टा है, लीला है भगवान की। इन मेरे वो मस्त हरदम वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह प्रभु मस्त है। लीला देख देख कर खुश हो गए, कैसी कैसी लीला है। कहीं तो वैष्णव मस्त है, कभी तुको ने पार पटक दे तो बच जाए, हाहाकार आपने प्रभु लीला है, ये प्रभु की लीला है। कहीं शुक्र रहे, कहीं दुख रूप से, कहीं अनुकूल रूप से, कहीं प्रतिकूल रूप से, भगवान की लीला है। और सुख दुख नहीं, और सुख दुख मन है, अपने अनुकूल में सुख मन है, अनुकूल वेद नियम सुख हो, प्रतिकूल वेद नियम दुख हो, है वही अनुकूल वही है, प्रतिकूल वही है। अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता अर्जुन वर्षो निगरना में उतरना में से वर्षा को पकड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। अमृतम से मृत्यु से सद सत्ता अर्जुन सदा सत्यार्जुन आप आप प्रभो हम सद सत्ता अर्जुन सदा सत्य अर्जुन हत्या पर तो नारे जगत में मतो अन्य तू कर दे तू भैया मुझे मैं नहीं रहूं बढ़िया देते रहूंगी जे देखो दे तू अनेक रूप से भगवान है अनेक रूप से मस्त रहे और तुम भगवान को देखता रहे खुशी करता रहे कभी रोग बढ़ कर आ जाते हैं कभी वेद बढ़ कर आ जाते हैं कभी दवाई देते हैं कभी कभी प्रदान करते हैं कभी ऐसे करते हैं आप लीला है वहां महाराज क्या क्या लीला आप गई है अलोक लीला वासुदेव सर्वम समझे कोई संत जाना वासुदेव सर्वम सब आप ही हो आप ही हो खुश हो जाओ मस्त हो जाओ हरदम आनंद हमारे हमारे प्रभु ही प्रभु है प्रभु ही प्रभु है प्रभु ही प्रभु है मेरे अनेक रूप है हमारे प्रभु ही है प्रभु ही प्रभु है हरद हमारे प्रभु ही प्रभु है अनेक रूप से प्रभु ही प्रभु है खुश होते रहे प्रसन्न हरदम प्रसन्न हो हरदम भगवान की लीला दे दे कर कोई मरता है कोई जीता है कोई जन्म गया है कहीं सगाई होती है कहीं ब्याह होता है कहीं गाना बजाना होता है कहीं रो रहा है कहीं रुद रहा है कहीं मर गया है कहीं कहीं बच्चे उठा हुआ है कहीं ने मरा है कहीं लीला कर कैसी कैसी लीला आप गई हमारी लीला सब भगवान की लीला सभी सुख और दुख और जरूरेगा जरूर हार बना ब्याह होना खत्म होना ऐसी लीला है भगवान ने मदद कर देगी वहां पर वहां पर वहां देख देख करे खुश होता अब तो प्रसन्न होता राजी जरा बस लीला मातम तो के बल्यम लीला मातम तो के बल्यम आपकी लीला है करे करे विचित्र करेगी आपकी लीला लीला मातम तो के बल्यम अब लीला है आप ही हो आपके बिना कोई हुआ नहीं मत पर नायनत किंच संजय अर्जुन मेरे सिवाय कुछ भी नहीं मैं ही हूँ आम एव न मत अन्य बुद्धि मनसा मसा दृश्य अन्य ही अन्य खुश होता है प्रसन्न होता है भगवान की लीला देख देख कर खुश होता है प्रसन्न होता है वाह प्रभु वाह प्रभु कैसी आपकी लीला है विचित्र लीला है आपकी वाह आनंद ही आनंद है जैसे जन्म में भी आनंद है ब्याह में भी आनंद है मरने में भी आनंद है नफे में भी आनंद है घाटे में भी आनंद है लीला है लीला और नफे भी लीला है घाटे में भी लीला है एक मरने में भी लीला है जन्म में भी लीला है ब्याह भी एक लीला है सवे भी एक लीला है ऐसी लीला देख देख कर खुश होता है वाह प्रभु वाह अनेक रूप रूपाए विष्णु प्रभु विष्णु प्रभु विष्णु भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है वासुदेव सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव वासुदेव सर्व सर्व सर्व वासुदेव सर्व वासुदेव हाँ हर दो में देखे सीधी सादी बात है, सीधी सर पहले समझ में नहीं बात तो ही करते नहीं समझे है तो है तो हाँ भाई हम समझे नहीं हमारी समझ में कमी है बना है तो हा भाई है तो हा भाई है तो हा भाई आप ही बने वहा भाई है अनेक रूप से बने वाला है सो जाने जे देव जनाई आप जनाते तो जानते हैं हम तो बड़ा जानते नहीं सुनते हैं पुस्तक पढ़ते हैं सुनते हैं जानते नहीं बना सो जाने जे देव जनाई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई आप ही हो जाते आप ही अनेक रूप से आप तरह तरह के रूप से कितने रूप धारण किए हैं कोई समझता नहीं आपकी कृपा से ही समझता है महाराज मनुष्य क्या समझे वो क्या समझे जरा अलौकिक रूप से आप हो लौकिक रूप से भी आप हो अलौकिक रूप से आप हो सूक्ष्म रूप से भी आप हो स्थूल रूप से भी आप हो संसारी रूप से भी आप हो संसारी भाव रूप में आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो अनेक रूप से कभी योग का रूप धारण करते थे कभी नियोग का रूप धारण करते कभी धनी बन जाते हैं कभी निर्धन बन जाते हैं कभी गरीब बन जाते गरीब आप गरीब हो गई थी रोटी मांगते हैं कभी रोटी मांगते कभी देते कभी अवतार धारण कर लेते हैं कभी महात्मा बन जाते हैं कभी संत बन जाते हैं कभी चोर बन जाते हैं कभी डाकू बन जाते हैं कभी हिंसक बन जाते हैं कभी अहिंसक बन जाते हैं कभी तरह तरह थे वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह क्या क्या लीला होते आप ही हो प्रभु आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो अनेक रूप से आप ही बड़े हो क्या क्या रूप धारण किया है कैसे कैसे रूप से कई पत्ते बड़े बड़े चुपचाप बैठे पहाड़ बने हुए कई वृक्ष बने हुए कई जंगल बना हुआ कई पृथ्वी बने हुए कई समुद्र बने हुए कई नदियां बने हुए वाह प्रभु वाह क्या क्या रूप धारण किए वाह प्रभु वाह आपकी लीला आप ही जाने वाला एक हो आप एक ही अनेक वर्ग अनेक होते हुए एक ही हो आप ही हो आप अनेक रूप से भी आप एक रूप से भी आप पहली एक एक ओम बहु श्याम एक ही बहुत बहुत रूप भी आप हुए एक रूप भी आप ही हुए आप ही लीला करते हैं आप ही लीला समझे कोई संत समझाओ ना आपकी लीला आप ही समझता हूँ अपना तो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो समझता रहेगा आप ही हो क्या क्या रूप धारण किए कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे रूप बने हो आप ही हो कैसे कैसे रूप में आप आप ही लीला बने करके कैसे कैसे बने वहां पर कैसे कैसे रूप धारण किए रंग रंग लीला रंग रंग लीला कई अनुकूल है कई प्रतिकूल है कई ये सब आप ही लीला है सब आप सो जाने जे देव जनाई ये जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए आपकी लीला आपके स्वरूप आपके भजन तो बस हो जाते हैं आपको देख देख करके जहां देखो वहां जहाँ दृष्टि जाए वहाँ आप ही हो, सिवाय आप ही हो यही नहीं, अनेक रूप से बने हुए आप ही हो, लीला सब आप ही है, अनेक रूप में वहाँ पर हो, कितने सुंदर बने हुए, कितने विलक्षण बने हुए, कैसे बने हुए, तरह तरह के रूप में, तरह तरह के रूप में, पृथ्वी आप ही बनी, जल भी आप ही बनी है, पृथ्वी तेज वायु जल आकाश मत सब आप ही बने, आप ही सज्जनो ये बढ़िया बहुत बात है, आप ही हो आप ही हो आप ही हो हरदम मत है, आपको देख देख खुश होता रहे, प्रसन्न होता रहे, आनंद में होता रहे, हरदम कभी नींद रूप से बनते, कहीं समाधि रूप से बनते, कहीं स्वप्न रूप से बनते, कहीं जागृत रूप से बनते, बनते आप ही हो आप ही हो आप ही अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आया वैष्णव प्रवैष्णव अनेक रूप है, नवा पुरस्ता तथ पृष्ठत नमो सुथे सर्वत सर्व नवा पुरस्ता तथ पृष्ठत नमो सुते सर्वदेव अनंत वीर्या विक्रमस्तु सर्व समाप्नोषितो दिशः नमः पुरस्ताद् तपस्तस्ते नमो सुते सर्वदेव अनादि मध्यान्तम् अनंत वीर्ये वन्दवाहुं श्रीसूर्यनिद्रौ अश्वान्तवाहुं श्रीसूर्यनिद्रौ अनेक रूप से अनेक रूप से आपका कोई याद ही है, कोई अंत है न मध्य है, अनादि मध्यंत अनंत वीर्य अनंत बाहु श्री सूर्य नेत्र अनंत बाहु श्री सूर्य नेत्र श्याम दीव उतास भक्त स्वते दिशा विश्व तपंतम दया पृथ्वी कृष्ण हे यादव हे सहेति अजानता महिमानं तवेदम् आपकी महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यहासोषी मैं प्रसन्न रूप परम दर्शन पात्म योगा तेजोमय विश्व वाह प्रभाव वाह वाह वाह वाह वाह कितने उदाहरण किए कैसे कैसे ऐसे देवता रहे खुश अन्न भी आप बन गए अन्न अन्नो हम अन्ना दो हम भोजन करने वाले आप बन गए जल भी आप बन गए पीने वाले भी आप बन गए अन्न भी आप बन गए खाने वाले भी आप ही बन गए तरह तरह रूप भी आप सर्व समापनो से तो सर्व सर्व समापनो से तो सर्व कई कथा कर रहे हैं कतई कथा कई कथा सुन रहे हैं कहीं साथ साथ हो रहा है कहीं पढ़ाई हो रही है कतई खुश हो रहा है कतई लड़ाई हो रही है कतई अब लीला एक लीला बना रहे आपकी लीला देखते रहे मस्त हो जा बस वाह पर बाबा नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनः भूयोपि नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनः भूयोपि नमो नमस्ते नवा पुरुष होते नवोस्त सर्वते अनंत विद्यावस्तु सर्व समाप्रभु भगवान को देख देख करके खुश होता है। अनेक रूप रूप अनेक तरह के तरह तरह सौम्य रूप भी क्रूर रूप भी भाग रहे वो यहाँ भी हो देख कर भयभीत हो तो यहाँ भी हो जिसको देख कर भयभीत वो भी यहाँ भी हो। अजब लीला है अजब अजब लीला अजब लीला है तरह तरह की ये है तू ही है कि आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो मस्त हो जाओ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो नमः पुरस्ताद तपस्तस्ते सर्वम समाप्रवेश नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनस्त भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पुनस्त भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद तपस्तस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्व अनंत विद्यावद्विक्रमस्तु सर्वम समाप्रवेश कैसे कैसे रूप धारण किए है क्या क्या रूप धारण किए है आप ही हो एक बड़ी विलक्षण बात है आप ही हो आप ही हो अनेक रूप से एक वो एक एक अनेक रूप से अनेक रूप से एक ही अनेक बढ़ गए आप अकेले सब कुछ अकेले गए सब कुछ बढ़ गए वहां पर आनंद हो गया मौज हो गई। ऐसे भक्त लोग आप जानते हैं महाराज आप कोई उद्धार कर लो कैसे उद्धार कर लो आपके अंदर भक्त है पढ़ते हैं वो जमुरा है जमुरा वो बाजीगर की सब बात को समझता है छोटा सा सब समझता है आपको देर देर खुश होता आनंदित हो रहा है मस्त हो रहा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नमो नमस्ते सरस्वत।